Last night I was out driving, coming home at the end of a working day, driving alone in the drizzling rain, 'cause the deserted stretch of a county Tulane, I came across a wreck on the highway. Well, there was blood and glass all over, and there was nobody there but me. And as the rain came down so hard and cold, I saw a young man lying by the side of the road, who said, "Mister, won't you help me, finally came and took him to Riverside. I watched as they drove him away, and I thought of a girlfriend or a young wife, and a stage trooper knocking in the middle of the night to see a baby die in a wreck on the highway. Sometimes I sit up in the darkness and I watch my baby as she sleeps. Then I climb in bed and I hold her tight. I just lie there away in the middle of the night, and I think about a wreck on the highway. No właśnie, Bruce Springsteen pojawia się na początku dzisiejszego Mikrokosmosu. Liczyłem trochę na to, że Mariusz Owczarek będzie mógł na żywo posłuchać, ale dzisiejsza zmiana ramówki sprawiła, że będę musiał wysłać mu chyba to nagranie, bo nie sądzę, by trafił na Johna Wesleya Hardinga, jego solową płytę, a tam schowane takie nagranie z Bruce'em Springsteenem. No cóż, 4 minuty po godzinie, prawie 4 minuty po godzinie czwartej. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Przy konsolecie dyżuruje Irena Dan, przy mikrofonie dyżuruje Grzegorz Zembrowski. Mamy 2 godziny z nową muzyką i zaczniemy od utworu, który chyba od czwartku jest, myślę, najczęściej prezentowanym utworem we wszystkich stacjach radiowych na świecie. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you call me, will I come on to you? Yes, I will now. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie najbardziej popularne nagranie na świecie aktualnie i nic dziwnego. Z okazji urodzin Paul McCartney podzielił się dwoma nagraniami. To pierwsze wysłuchane przed momentem, to drugie obowiązkowo dzisiaj również pojawi się w Mikrokosmosie. Ja w międzyczasie podam adresy, bo one ciągle działają. I ciągle nasłuchują, co tam u Państwa słychać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy dla tych, którym trochę dalej do klawiatury komputera, a najbliżej do małej klawiatury w telefonie. No i jeszcze nasza strona. To dla wszystkich i telefony, i komputery. mikrokosmos.info.pl. Tam na bieżąco będę starał się umieszczać linki i odnośniki do tego, co czego aktualnie słuchamy, tak by mogli Państwo szybciej znaleźć, później zapamiętać nazwę. Zresztą myślę, że jeżeli chodzi o tę dzisiejszą audycję, to ona nie będzie jakoś szczególnie zaskakująca. Chociażby tym nie będzie zaskakująca, że będziemy prezentować, będziemy słuchać wspólnie nagrań zespołów, o których wcześniej nie słyszeliśmy, a których nagrania powinny się w naszych uszach w jakimś stopniu zagnieździć i powinny z nami zostać. Człowiek, który teraz zagra, od samego urodzenia bawi się słowami. W zasadzie jego rodzice chyba zaczęli, dlatego że on się nazywa Jesse Wells, co nie brzmi jakoś szczególnie trudno, ale jakby spojrzeć, jak pisze się chociażby jego imię, to jest J, trochę jak Ja u Rastafarian i C jak morze, Jesse Wells, a jego zespół nazywa się Wells, tylko zupełnie inaczej pisane. No tak sobie kombinuję. Ważne jest, moim zdaniem, najważniejsze jest to, co prezentuje muzycznie. All my life I've been working, slaving, all my life I've tried. Just give me enough to keep me real and I'll be satisfied. All my life I've been slaving, hauling, pumping out of mud. Scrape the earth like a tin tub worm and I'm rolling up the slide. I ain't cut out for love. I feel like I'm a creepin' again. Dust me off like a jar of fighting been done before, and we're doing it now, and I'm sure it's not the end. Come a day when the sky is falling, mosey down to die. Summer born to love so sweetly, I don't have to die, but I ain't cut out for love. Oh, Lord, I ain't cut out for love. I ain't cut out for love. Cause I feel like I'm a creeping again. Got me creeping again. Red Trees and White Trashes. Debiutancki album w zasadzie, jeżeli chodzi o występy zespołowe naszego bohatera. Bo wcześniej jakiś album jako Jesse Wells, pisany oddzielnie tym razem. No i jeszcze zespół The Dead Indian, w którym on nagrywa, to też parę albumów się uzbiera. No ale tym razem jako Wells, pisane W-E-L-E-S. Red Trees and White Trashes, tytuł albumu. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki zespół Gang Gang Dance. Oni zaczynali na początku tego wieku. Myślę, że wytwórnia 4AD trochę im pomogła i to nie na samym początku, ale ostatnio w tym, by trafiać do Państwa uszu. Do mnie trafiła ta nowa płyta. Wybrałem z niej jedno nagranie, a takie o dziwne. I'm feel disrespected. I feel hurt. You know, I feel this hurt that these guys won't ever understand. You know, I'm trying to tell them, but you know, the only reason why we're moving back is because you're armed, batons, tear gas, riot gear, weapons, rubber bullets. That's what it takes for them to push us back. They carry weapons because they're scared. What does this land mean to you, this traditional land? That means everything. Look at over there, all the buffalo. Look at all the buffalo. Ładnie tak z japońska brzmiąco. Kazuashita jeszcze dodatkowo tytuł albumu. Bardzo ładna płyta, choć nie najprzyjemniejsza w odbiorze, nie najprostsza, nie najłatwiejsza. No ale to przecież nie o to musi chodzić. Gang Gang Dance. To w ramach trochę przypomnienia, a trochę prezentacji po raz pierwszy. Ten zespół się pojawia, ale tych przypomnień i prezentacji po raz pierwszy będzie dzisiaj sporo. Amigo the Devil wystąpi za 38 sekund. Autopromocja. Jako pierwsza Polka i kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej ukończyła rajd Dakar. Uwielbia nurkować. W końcu zdobyła koronę ziemi. Ale zaczęło się to od pewnej motorynki, w której nasz gość zakochał się w wieku niespełna 10 lat. Piękny, niebieski romet. 50 centymetrów sześciennych pojemności. No i to był początek mojego całkiem innego, nowego, wspaniałego życia. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Martyna Wojciechowska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Take a few dudes from the bar, take 'em home with me. This night is gonna end horribly for someone. The tick is just talking away. I don't understand what it's trying to say. I think it says, oh, drive my car like I stole it. Drink at the bar like I own it. And every dime spent is worth looking good. That's Hollywood. And you know that she would. Of an asshole, a drinker far too drunk to stay awake at his funeral. roll, but that's alright, 'cause I left Milwaukee behind for this refreshing town with this refreshing meat. Meet me down by the bar. We'll go and take this drink out to the stars. So come on, believe me, follow me home. There's no judgment here. We'll laugh a little, drink a little, see what you're made of. I'm capable of making you disappear. I am the agent that decides your fate. My hometown was nice, I didn't have to think twice about who I recruited. There wasn't any fame, no one knew my name. I was so secluded, baptized in bloody water. I'll make you famous one way or another, so you should start to undress and just try a little less, and I'll drill in your head what you need to be the king of this goddamn city. So come on, believe me, follow me home. There's no judgment here. We'll laugh a little, drink a little, see what you're made of. I'm capable. Ja lubię takie sytuacje, kiedy pierwszy raz spotykam się z jakąś nazwą, z jakimś długobrodym, długowłosym teksańczykiem, który gra sobie na banjo albo na gitarze i sprawia, że chciałbym Państwu pół płyty pokazać. No ale nie zawsze się da. A myślę, że warto zapamiętać te nazwy. Ja dzisiaj z przyjemnością do tego albumu wrócę, ale myślę, że tylko raz, bo kolejka ustawiła się dzisiaj przepotężna. Amigo the Devil, wprost z Teksasu. No dobrze, porozmawiamy jeszcze dzisiaj o nim. Państwo pytają, czy będzie trend. Tak, tak, tak. No jak żeby inaczej? Pyta też ktoś o Fajansa, że koncert coraz bliżej, co ja na to. No będzie koncert, no ale chyba nie tym razem. Zobaczymy. Zobaczymy, może jeszcze się uda. We wszystkich sprawach polecam się Państwu pod wcześniej wymienianymi adresami. A przed nami Stuart Staples, wokalista zespołu Tindersticks, tym razem z solowej, bardzo eksperymentalnej płyty. To feel that love, loving, loving. To feel love, to feel that breath, the cup and the reaching hand, the extended finger and pop. Feel love. Was it once love? Was it once? Feel love. Look down from above. Shape and form, color and tempo, entangle, your love. Once buried, once lost, recovered and polished, shining and precious cherry. Feel love. Was it once love? Was it once love? Was it once love? Was it once love to blow the dust, clear the debris and trace the shape of the loved ones lost. Extend a finger and pop. I feel love. Was it once love? Was it once? An empty seat next to mine. A lie, a deep sigh, a heat, an energy. Listen close. A quiet desperation. A space left by a screen. Just departing. Only the ring to readjust a new reality with its own pretending. Ostatnio Piotr Kaczkowski opowiadał, przypominał anegdotę o jednym z albumów King Crimson, gdy jego przyjaciel dzwoni z giełdy płytowej, mówi: jest nowy album King Crimson, ale ostatni utwór ma 20 kilka minut. To kupuj. No i jak płyta przyszła, to ten utwór nazywał się Czas Łączny. No to tutaj w przypadku nowego albumu Stuarta Staplesa Czas Łączny. Ostatni utwór ma 30 minut 52 sekundy, przy czym cały album ma 54 minuty. No bo są cztery utwory, 5, 10, 7 i 30. Taki jest zestaw. Ja wybrałem to nagranie najkrótsze, ale sam tytuł albumu, myślę, mówi wiele. Arytmia. I trochę tej arytmii w muzyce solowej Stuarta słychać, zdecydowanie słychać. No, to był łatwy początek tego trudnego albumu. A zaraz obok w Mikrokosmosie starzy znajomi. Te smyki. Czytam ze strony, trudno uwierzyć, że przed nami już 7. edycja Halfway Festival. Kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z festiwalem w 2012 roku, nawet nie ośmielaliśmy się myśleć, że spotkamy się w Białymstoku 6 lat później. Niezmiennie zapraszamy Was do Opery Filharmonii Podlaskiej. Halfway Festival 2018 odbędzie się w dniach 29 czerwca, 1 lipca 2018. Zapiszcie tę datę w kalendarzu. Zapisana ta data już od wielu miesięcy. I tylko spoglądam na stronę co jakiś czas i sprawdzam, kto tam jeszcze wystąpi. Kogo nie znam, a powinienem go zobaczyć. Powinienem zobaczyć Aminę, która nam tutaj przygrywała razem z Ryanem. Amina, no, kwartet smyczkowy, od tego należałoby zacząć. Ale chyba ja wybrałem to nagranie, które dobrze znamy, ale powinienem wybrać to bardziej popularne i ten zespół zdecydowanie bardziej popularny, bo przecież Amina to jest kwartet smyczkowy islandzki, który po raz pierwszy gdzieś tam w świadomości pojawił się, kiedy zespół Sigur Rós nagrywał płytę z nawiasami, a potem płytę Tak, bo na tych dwóch albumach Amina pełni rolę kwartetu smyczkowego, a przecież u Sigurów kwartet smyczkowy to podstawa. No to dziewczyny przyjeżdżają z Islandii, przyjeżdżają do Polski, wystąpią 29 czerwca w Białymstoku, w fantastycznym miejscu, o którym wielokrotnie opowiadałem i wielokrotnie jeszcze będę opowiadał, mimo mojej chyba tylko jednokrotnej wizyty na Halfway Festiwalu, no ale wtedy Sievert był i zresztą ta historia z Emilianą Torini, w ogóle fantastyczne rzeczy dzieją się na tym festiwalu, gdzie na wyciągnięcie, dosłownie na wyciągnięcie ręki są artyści występujący na scenie. No i miejsce, które wydaje się na pierwszy rzut oka nieprzyjazne, bo nowoczesne, betonowo-szklane, potrafi być tak niezwykłymi emocjami w środku. No to jakiś dziwny dysonans mi się przed oczami gdzieś w pamięci pojawia, ale przecież tak właśnie jest, że kiedy Emiliana zapomina tekstu, to ktoś wchodzi na scenę i śpiewa razem z nią, no bo przecież żaden problem. Amina wystąpi 29 czerwca o 21.30, a na deser, i to będzie deser przed drugim i trzecim dniem, przy czym na pewno będzie to zaskoczenie, ale wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka to będzie największa gwiazda tego festiwalu. Zespół Low. Dziś w Mikrokosmosie w utworze, który niejako przypadkiem stał się ostatnio ich największym przebojem. Thank you. Mormoni, małżeństwo mormonów z Duluth w Minnesocie, czyli Mimi Parker, Alan Sparhawk i przyjaciel ich, Steve Garrington, tu basista. Tu przypominam, że Mimi gra na perkusji i śpiewa, co nieczęsto się zdarza. Będzie można zobaczyć na Halfway Festiwalu. Ta lista artystów, nie będę jej czytał. Myślę, że ona jest w dużej części tak samo nieznana mi jak państwu i myślę, że warto po prostu się wybrać, żeby zobaczyć artystów, którzy pierwszy raz w wielu przypadkach przyjeżdżają do Polski i zobaczyć ich właśnie w takim miejscu jak to w Białymstoku. Opera Filharmonia Podlaska. Dobrze. Powiedziałem, że ten utwór Monkey stał się ostatnio bardzo popularny, jeżeli chodzi o zespół Low, a to dlatego, że jak państwo pamiętają, Robert Plant sięgnął po to nagranie na ostatnim czy poprzednim albumie, już się gubię. No nic, jeżeli chodzi o covery, to wybrałem jeszcze jedno nagranie Low. Przy okazji 12 albumów na koncie i chciałoby się ich posłuchać, chciałoby się ich państwu pokazać, a jak zawsze. Niestety, to jest taka muzyka, którą dobrze jest posłuchać we własnym domowym zaciszu, ale też nie ma na to czasu. Posłuchajmy chociaż 4 minut. Skoro powiedziałem o coverach, to niech i cover będzie. Last night I dreamt that somebody loved me, no. Real arms around me. Takie niespodziewane nagranie, ale oni tych coverów w swojej dyskografii mają trochę. Przypominam, rok założenia 1993. Zespół Low. Jeżeli chodzi o covery, no to myślę, że pociągnę odrobinę ten temat. Chciałbym, żeby John Wesley Harding pojawił się jeszcze raz. Tak naprawdę nazywa się Wesley Stace. Urodzony w 1965 roku. Od lat spotyka się z różnymi artystami na scenie, zaprasza ich. On na swoim koncie ma naście albumów, jest nauczycielem akademickim i wydał właśnie kolejny album, na którym pojawiają się goście. Pierwszy gość pojawił się już dzisiaj. Na początku audycji to był Bruce Springsteen, ale tutaj historia jest trochę dłuższa. Ale mam jeszcze jedno nagranie, które myślę, że Państwu, bo mi na pewno przypomni jakieś odległe czasy i będą to dźwięki, których od lat, myślę, nie słyszałem, a kojarzą mi się bardzo, bardzo dobrze. Rob Wasserman wystąpi, John Wesley Harding oczywiście też, ale jako główna gwiazda Lou Reed. Oh, the satellite's gone up to the sky. Things like that drive me, baby, they drive me out of my mind. Oh, I watched it, baby, for a little while. Like to watch things on TV. Satellite's gone way up to Mars, way up to Mars. Oh, soon they'll be filled with parking cars, with parking cars. No, well, I'll watch things for a little while. Oh, oh, oh, oh. Then I'll love to watch my MTV. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Yes, Pod tymi wszystkimi nazwami występuje Wesley Stace i to jego należałoby szukać jako źródła właśnie tych wybryków. Cała płyta składa się z utworów innych artystów, ale tak jak powiedziałem i tak jak Państwo słyszeli, w niektórych z nich oni sami się pojawiają gościnnie. Dobrze. John Wesley Harding. Oczywiście od płyty Boba Dylana wzięta nazwa. No ale dobrze. Teraz wystąpi zespół Mona. Pierwszy raz się z nim spotykam. To amerykański zespół, ale posłuchajmy najpierw.